NPO Radio 1. Het NOS-journaal. China is boos over de exportbeperkingen die Nederland gaat opleggen aan chipmachinefabrikant ASML. Dat bedrijf mag vanaf de zomer bepaalde machines niet meer verkopen aan Chinese bedrijven. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat ze protest hebben ingediend bij Nederland. De Oekraïense president Zelensky zegt dat zijn land een zware nacht heeft gehad vanwege de meerdere raketaanvallen. De energievoorzieningen die zijn geraakt worden volgens de president weer opgestart. Volgens Zelensky schoot Rusland 81 raketten af op Oekraïne. In Indonesië zijn twee mannen tot celstraffen veroordeeld voor hun rol in een van de dodelijkste stadionrampen ooit. Een man had te veel kaarten verkocht en moet 1,5 jaar de cel in. Bij een wedstrijd vorig jaar op Oost-Java kwamen 135 mensen om het leven toen ze in de chaos werden verdrukt. In een dorpje in Oost-Congo zijn zeker 36 mensen gedood bij een aanslag. Waarschijnlijk was die het werk van een rebellengroep uit Oeganda die banden heeft met de Islamitische Staat. De groep valt vaker dorpen aan, soms met kapmessen of bijlen. ANWB verkeersinformatie. Er staat 1 file op de A58 Tilburg-Breda. Heb je een uur vertraging tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof. Dat komt door een ongeluk. Rechterrijstrook is dicht. Je kan het beste omrijden via Den Bosch en Waalwijk over de, onder andere de A2 en de A59. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Opnieuw kritiek vanuit de Europese Rekenkamer op geldstromen vanuit Brussel. Deze keer gaat het om het corona-herstelfonds. Een enorme zak met geld, 724 miljard euro. Deels leningen, deels subsidies. Bedoeld om de lidstaten sneller te laten herstellen na de pandemie. Het geld gaat vooral naar Spanje en Italië. Ook Nederland krijgt 4,7 miljard. Maar komt dat geld ook goed terecht? Nou, dat weten we niet zeker, concludeert de Rekenkamer in een nieuw rapport. Er is sprake van een zekerheids- en verantwoordingskloof. Met andere woorden, er zitten gaten in de controle. Opnieuw een tik op de vingers dus. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de stabiliteit van de euro. En ook daar gaat het dan wederom over de gemaakte afspraken. Over een gezonde financiële huishouding. En de naleving daarvan en de controle daarop. Stef Blok is sinds een half jaar lid van de Europese Rekenkamer vanuit Luxemburg. Voor een wand met heel veel vlaggen bent u stiekem secretaris-generaal van de NAVO geworden. Goedemorgen. Nee, dit is ons gebouw. Het gebouw is nogal somber, dus we vrolijken een beetje op met vlaggen. Juist. Wordt u na een half jaar Luxemburg al moe van uzelf? Nee hoor, helemaal niet. Nou ja, u en de Rekenkamer delen tik na tik uit dat het niet goed zit met de controle op Europees geld. Kunnen ze in Brussel wel op de centen passen eigenlijk? Nou, het gaat helaas niet automatisch goed. Het is ook niet zo dat we alleen maar kritiek hebben. Maar het rapport waar het nu over gaat, kijkt of dat nieuwe coronaherstelfonds, heel groot, bijna een verdubbeling van de Europese uitgaven, of daar voldoende controles in zitten op rechtmatige besteding. En daar moeten we helaas van constateren dat de Europese Commissie, dus het uitvoerend bestuur van de Europese Unie, te veel overlaten aan lidstaten. Bijvoorbeeld de controle of de aanbesteding. Het gaat vaak om grote bouwopdrachten. Of er bij die aanbesteding wel sprake is van eerlijke concurrentie. Of er gelijke kansen zijn voor bedrijven uit alle Europese landen. Of er voldoende controle is tegen fraude. Helaas hebben we in het verleden ook vaak fraude gezien bij grote bouwprojecten. Ja. Dus we moeten constateren dat die controle niet goed genoeg geregeld is. En we brengen dit rapport uit omdat we nu halverwege de periode zijn waarin dat corona-herstelfonds functioneert. Ja. Dus er is nog ruimte om te verbeteren. U keurde eerder ook de begroting van de Europese Commissie af. Wat gebeurt er eigenlijk als een accountant zijn handtekening weigert te zetten onder de jaarrekening van een bedrijf? Iets preciezer. Wat wij afgekeurd hebben is de controle op de uitgaven. Dus het jaarverslag zelf, dus dat jaarverslag van de Europese Unie geeft een stand van zaken. Ja. Maar de controle op de uitgaven, en dat lijkt eigenlijk ook wel op onze bevindingen in het rapport van gisteren, die is onvoldoende scherp. En wat betekent dat in de praktijk? Ja, bij een bedrijf zullen aandeelhouders de directie ter verantwoording roepen. En in het geval van de Europese Unie is het natuurlijk aan de lidstaande parlementen om de Europese Commissie ter verantwoording te roepen. En gebeurt dat ook? Dat gebeurt gelukkig wel. We zien wel verbeteringen. Okay. Als het gaat om dat jaarverslag waar u net naar verwees... hebben we gelukkig gezien dat het percentage fouten... de afgelopen jaren wel sterk is afgenomen. Als het gaat om het coronaherstelfonds... waar het rapport van gisteren over gaat... zien we dat we bijvoorbeeld een paar maanden geleden... tegen de commissie gezegd hebben... u moet echt regels gaan maken... hoe u omgaat met uitbetaling aan landen die hun maatregelen niet volledig doorvoeren. Ja. En net vorige week is de commissie ook met regels gekomen. Dus het is echt niet zo dat de rapporten in dorre aarde vallen. We gaan ook regelmatig naar het Europese parlement. De belangrijkste controleur natuurlijk van de Europese Commissie. Ja. Ik ga daar zelf ook over een paar dagen weer heen. En die Europarlementariërs die pakken dat gelukkig ook op. Maar het is wel een kwestie van op de deur blijven bonzen. Meneer Blok, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. De voorzitter van de Rekenkamer, zei in het persbericht dat bij het rapport zat... het volgende. Burgers kunnen alleen vertrouwen hebben in nieuwe EU-financieringsmethoden... als ze er vanuit kunnen gaan dat hun geld goed wordt besteed. Momenteel bestaat er een kloof op het gebied van de zekerheid... die de commissie kan bieden voor het belangrijkste fonds... voor het herstel na de COVID-19-pandemie... evenals het gebrek aan verantwoording op EU-niveau. Wil dat gewoon zeggen dat wij als burgers er niet gemakshalve vanuit kunnen gaan... dat die centen op de goede plek terechtkomen en dat de controle daarop deugt? Daar kunnen we niet automatisch vanuit gaan. Dat betekent niet dat alle geld over de balk wordt gegooid... maar het is onze taak om te wijzen op kwetsbaarheden. Ook omdat er in het verleden natuurlijk helaas toch te vaak gesproken is geweest... van ofwel fraude... ofwel van geld dat weliswaar niet bij criminelen terechtkwam... maar niet erg effectief besteed is. En we kunnen heel precies aanwijzen waar de controles niet waterdicht zijn. Ik noemde u al, er zijn geen controles of er nou eerlijk wordt aanbesteed. We hebben in het verleden bijvoorbeeld voorbeelden gezien... waar bedrijven opdrachten kregen die politieke banden hadden met een machthebber. Nou, zoiets mag gewoon niet. Dan moet je van tevoren ook in je procedures vastleggen... dat er eerlijke aanbesteding plaatsvindt. Nou, dat is een van de kwetsbaarheden die we gevonden hebben. Ja, maar het gaat niet zomaar om een fonds. Het gaat om een enorm fonds. 724 miljard euro. Dat is nog net niet wat wij in dit land met z'n allen in een jaar tijd met elkaar verdienen. Bruto nationaal product. Dan zou je toch verwachten dat de controlemechanismes... voordat dat geld zou worden uitgekeerd, op orde zijn, of niet? Zeker, het gaat om publiek geld. U heeft helemaal gelijk, het is veel geld. Het is een verdubbeling van de EU-begroting. Enige verklaring is wel te vinden in het feit dat het een crisismaatregel was... die onder grote tijdsdruk is ingevoerd. En dat brengt onvermijdelijk met zich mee dat je later nog dingen uit moet werken. Maar dat is dan ook de kern van onze boodschap. Gebruik de tijd die er nog is... Ongeveer 1/5 van het beschikbare geld is op dit moment uitgekeerd. Gebruik dan de beschikbare tijd om die controles te verbeteren. Nou zegt de commissie in reactie op het rapport... dat ze het met grote delen van dat rapport wel eens zijn. Maar niet met die toezichts- en zekerheidskloof. Dat is uw belangrijkste conclusie. Ja, de commissie zegt eigenlijk... het zijn de lidstaten, de landen zelf... die verantwoordelijk zijn voor die controles... De commissie controleert of de landen een aantal afspraken zijn nagekomen. Hè. Om een aanspraak te doen op het geld moet je een aantal hervormingen beloven. Bijvoorbeeld gericht op duurzame energievoorziening. Bijvoorbeeld gericht op grotere economische groei. Op het verminderen van staatsschulden. Eigenlijk een aantal kwetsbaarheden die natuurlijk een aantal EU-landen al een tijd treffen. Dus de commissie controleert bij uitbetaling... of een land heeft voldaan aan die criteria... maar controleert vervolgens niet of de uitgaven volgens de regels gaan. En de commissie zegt, dat hoeven wij niet te doen. Wij zijn het daar niet mee eens. Om de reden die u net ook al aangaf... belastingbetalers moeten ervan uit kunnen gaan... dat belastinggeld rechtmatig besteed wordt. Ja. En dat mag je als Europese Commissie, mag je als overheid... nooit op zijn beloop laten. Nou zijn Spanje en Italië de grootste ontvangers van die subsidies. Bij elkaar 43% van die zak met geld. Hebt u er nou vertrouwen in dat bij uitstek die twee landen... waar u in het verleden ook wel eens in een andere hoedanigheid kritiek op hebt gehad... als het ging om zorgvuldig omgaan met centen... dat zij goed terugrapporteren aan Brussel? Met andere woorden, dat Brussel goed in de gaten kan houden... wat daar met de centen gebeurt? We kunnen nu nog geen oordelen geven over specifieke landen, omdat de uitbetalingsperiode vrij kort geleden gestart is. Het is wel zo dat we ook controles doen in landen, dus die lopen. Dus ook de komende tijd zult u van ons nog meer rapporten zien. In essentie kun je er nooit zomaar van uitgaan dat zulke grote bedragen automatisch goed besteed worden. Natuurlijk is het niet zo dat het allemaal over de balk wordt gegooid, maar de lessen van het verleden, wat we ook echt kunnen onderbouwen met onze onderzoeken, is dat het risico groot is, zeker als er veel tijdsdruk op staat. Dat is nu het geval. Het programma loopt nog maar 3 jaar. Dus als heel grote bedragen in vrij korte tijd uitgegeven moeten worden, dan moet je als overheid, dus ook als Europese overheid, toch aan de voorzichtige kant staan en dus zorgen dat alle controles en waarborgen goed geregeld zijn. Ja, nou zegt net, dat hele fonds is met stoom en kokend water tot stand gekomen, dus ik begrijp ook wel dat niet alle controlemechanismes meteen vanaf het begin goed in de stijger stonden. Maar desalniettemin, op basis van uw huidige bevindingen, verwacht u dan dat geld verkeerd terecht is gekomen? Dat de kans te groot is dat het verkeerd terecht is gekomen. Ook daar kunnen we van het verleden leren. Gelukkig wordt heel veel geld, wordt het meeste geld volgens de regels besteed. Maar je kunt op grond van lessen uit het verleden toch vrij goed voorspellen, als een aantal controles niet goed geregeld worden, ja, dan hebben kwaadwillenden dat ook door. En dan is de kans groot dat er dingen misgaan. Dus u verwacht misstanden? Het risico is reëel, anders zouden we deze aanbeveling ook niet doen. Ja. Hebt u er nou vertrouwen in dat de commissie hier ook echt serieus mee aan het werk gaat? Want als ze de belangrijkste conclusie al naar de prullenbak verwijzen, geeft dat misschien in het gebouw achter u niet al te veel hoop? Wij presenteren deze bevindingen natuurlijk in het openbaar aan het publiek, maar ook aan het parlement. Ik gaf u aan, ga ook zelf binnenkort weer naar het Europees Parlement. En het Europees Parlement is, net als het Nederlandse parlement in Nederland, degene die vervolgens de regering in Europa, de Europese Commissie, ter verantwoording roept en aan moet sporen, zorg dat dit goed gaat. Dat parlement vertegenwoordigt de belastingbetaler. Het parlement zal dus ook de belangen van die belastingbetaler. En daar verviel de verbinding met Luxemburg even op dit moment. Kijk even naar mijn collega's aan de andere kant van het glas of we die verbinding kunnen herstellen. Stef Blok zit bij de Rekenkamer, de Europese Rekenkamer, en die is gevestigd in Luxemburg. De verbinding is er weer, en meneer Blok, dus als het goed is kunnen we elkaar weer horen. De vraag die ik u vervolgens nog wilde stellen is dat fonds eigenlijk nog wel nodig? Want als je naar de groeiprognoses van het Centraal Planbureau voor Nederland kijkt vandaag, dan verwacht het CPB een groei, economische groei dus van 1,5%. En als ik kijk naar de economische groeicijfers van het afgelopen kalenderjaar over de hele Europese Unie, is er sprake van een minimale krimp. Met andere woorden, is dat fonds eigenlijk nog wel nodig? Ik begrijp uw vraag heel goed. Het is ingesteld om een recessie te voorkomen na de coronacrisis. Die recessie is er gelukkig niet gekomen. Het is vervolgens een politieke vraag. Ik ben nu controleur. Dus mijn taak is nu om te kijken, wordt het geld rechtmatig besteed? Zitten de controles goed in elkaar? Maar het is een politieke vraag om nu te beantwoorden. Moet je het fonds blijvend voortzetten zoals het loopt? En welke lessen moet weer uit de toekomst voortrekken? Ja, en wat zegt de voormalig politicus daarover dan? Ja, maar die rollen kan ik niet door elkaar laten lopen. Het is nu echt mijn taak om te wijzen op kwetsbaarheden. Ja. Die zijn er. Dus mijn eerste belang is dat die kwetsbaarheden worden opgelost. Want het programma loopt, er worden grote uitgaven gedaan. Laten we alsjeblieft de resterende tijd gebruiken om te zorgen dat er geen misstanden ontstaan. Ja, en hebt u er dan vertrouwen in? Ik herhaal de vraag toch nog maar even, wegens het wegvallen van de verbinding, dat de Europese Commissie voldoende gaat doen om te zorgen dat die controle echt op orde komt? Nou, niet automatisch. Vandaar dat we niet alleen het rapport naar buiten brengen, maar ook bij het Europese parlement oproepen. Hè, onderneem actie, voorkom dat belastinggeld niet goed besteed wordt, dat daarmee ook het vertrouwen van belastingbetalers, van kiezers, onder druk komt te staan. Dus onze oproep is wel degelijk. Europese Commissie, neem maatregelen. Het kan nog. Ja. Even over dat fonds gesproken. Is de kans dat hier heel veel politieke aandacht voor is niet heel klein geworden met de oorlog in Oekraïne in het achterhoofd? En het feit dat de politici van de Europese Unie, inclusief de regeringsleiders en staatshoofden, weer met andere dingen bezig zijn? Natuurlijk zijn er altijd de nieuwe crisis, nieuwe uitdagingen die om antwoord vragen. Tegelijkertijd moet iedereen zich realiseren dat als naar buiten zou komen, dat er sprake is van grootschalig misbruik in welk land dan ook met dit fonds, dan zal dat op dat moment voorpagina nieuws zijn. En terecht. En ontstaat een groot probleem. Dus natuurlijk verdient de crisis in Oekraïne en andere opgaves onze grote aandacht. Maar je moet wel zorgen dat de projecten die in gang zijn gezet, de bestedingen die nu lopen, dat die ook zo plaatsvinden dat de belastingbetaler daar vertrouwen in mag hebben. Ja, zo'n fonds werkt natuurlijk alleen maar met heel veel geleend en ingelegd geld als die euro stabiel is. Waar of niet? Ja, er is ook een duidelijke link tussen. De landen moesten hervormingsplannen aanleveren om geld te krijgen. Iedere uitbetaling is ook afhankelijk van het voldoen aan die hervormingen. En die hervormingen zijn er juist ook op gericht om de verschillen tussen die eurolanden te verminderen. Het verschil in staatsschuld, maar bijvoorbeeld ook heel sterk het verschil in economische groei. En daarom is het dus ook van groot belang dat de commissie ook echt controleert, worden die hervormingen uitgevoerd? Het zijn vaak pijnlijke maatregelen. Denk aan pensioenleeftijd, denk aan efficiëntere belastinginning. Denk aan het zorgen dat de economie meer concurrerend is. Dus als dit fonds goed werkt, zoals het is opgezet, dan kan het de spanningen in het eurogebied verminderen. Maar ook daarvoor geldt, dat gaat echt niet automatisch. Dat zijn vaak pijnlijke maatregelen, dus daar moet de commissie scherp op zijn. Nou ja, en als we het dan hebben over hervormingen, dan begint dat natuurlijk bij de naleving van de afspraken die zijn gemaakt bij de instelling van de euro. Het stabiliteitspact bijvoorbeeld, daar gaat de Tweede Kamer vandaag over in debat. Daar is grote kritiek op, omdat in Brussel de teugels nogal worden losgelaten op dit moment. Indachtig ook de huidige economische situatie van een aantal landen. En dat daarmee dus de stabiliteit van de euro in gevaar kan komen. Pieter Omtzigt, u weet wel van de functie elders, dat is de functie naar verluidt waar u nu op zit, toch? Nou, u bent nu een verband aan het leggen dat het totaal nieuw voor mij is. Oké, okay. Nou goed, het is wel gesuggereerd. In ieder geval, zit nogal hoog in de gordijnen. Die zegt, ja, niemand houdt zich meer aan de afspraken. Dat levert op termijn, en op korte termijn zelfs al, een groot gevaar op voor die stabiliteit voor de euro. Straks betalen onze kinderen echt de erfenis van de staatsschulden van de Zuid-Europese landen. Is dat ook iets waar de Rekenkamer zich mee bezighoudt eigenlijk, daar? Nee, toezicht op de euro valt niet onder de Rekenkamer. Heel veel uitgavenprogramma's of wetgevingsprogramma's van de Europese Unie hebben daar indirect betrekking op. Ik schets u net dat als dat coronaherstelfonds ingevoerd wordt op de manier waarop het bedoeld is, het echt een bijdrage kan leveren aan het verminderen van die spanning binnen de euro. Maar toezicht op de euro zelf is niet onze taak. Nee, maar het hangt wel samen met uw werk. Want als die euro instabiel is, dan heeft dat rigoureuze gevolgen ook voor het uitgavenpatroon van de Europese Commissie natuurlijk. Andersom, als de hervormingen die zijn afgesproken voor dat coronaherstelfonds en niet worden uitgevoerd, dan blijven de verschillen tussen die landen bestaan. En dan hou je die grote spanning op de euro waar u terecht uw zorgen over uitspreekt. Ja, nou ja, niet per se mijn zorgen, maar wel die van de Tweede Kamer. En vrij breed gedragen ook. Dan even terug naar dat coronaherstelfonds. Binnen hoeveel tijd moet die controle op orde zijn eigenlijk? Snel. Dat coronaherstelfonds loopt nog maar 3 jaar. En nog zo'n 80% van het geld in dat fonds moet nog uitgekeerd worden. Wordt uitgekeerd op het moment dat landen aan kunnen tonen dat ze die hervormingen of investeringen in energieinfrastructuur ook gedaan hebben. Maar op dat moment wil je ook dat die controles er zijn. Denk aan het bouwen van een groot wind- of zonnepark. Daarvoor kan je een uitkering krijgen uit dit fonds. Ja. Maar dan wil je natuurlijk dat de aannemer die dat doet, na een eerlijke aanbesteding in concurrentie met een aantal andere aannemers dat heeft gekregen, dat ook aannemers uit Nederland of Duitsland deel hebben kunnen nemen aan aanbesteding in Frankrijk of Italië. Dat is een voorwaarde. Je wil zeker zijn dat er geen criminelen betrokken zijn bij zo'n project. Dus dit heeft echt haast. Dat is ook onze boodschap aan de commissie. Ja, maar wat betekent haast dan? Is dat een kwestie van een paar maanden? Moet het voor de zomer op orde zijn? Moet het voor het einde van het jaar op orde zijn? Of moet het aan het einde van de looptijd van het coronafonds op orde zijn? Nee, dat is een kwestie van maanden. Ik zei u eerder in de uitzending dat we eerder gelukkig gezien hebben dat de commissie ook snel gereageerd heeft op een eerdere aanbeveling van ons. Maak nou regels hoe je een uitbetaling gaat verminderen op het moment dat een land een afspraak niet volledig nakomt. Nou, die regels hebben ze gemaakt, dus het kan. Ook de soort aanbeveling wat we nu doen is technisch niet heel moeilijk uit te voeren. Dus dat kan snel gebeuren, maar het moet ook wel snel gebeuren. Ja, dus voor de zomer moet er in Brussel op het kantoor van de Europese Commissie moeten er dus stapels met rapporten liggen vanuit de lidstaten. Met daarbij de onderbouwing dat al die gelden juist en goed zijn besteed. Ja, het hoeft niet eens hele grote stapels te zijn. Het moet de toezegging zijn. Wij controleren op eerlijke aanbesteding. Wij controleren op fraude. Wij controleren op staatssteun aan nationale bedrijven. Het is niet heel ingewikkeld. Een soort controles wat veel vaker plaatsvindt. Dus wij vragen geen onmogelijke dingen. Nee, dus voor de zomer moet het rond zijn. En u gaat zelf ook onderzoek doen, begreep ik net van u. Nou ja, het is des te meer van belang. Dit gaat om een heel groot fonds. Maar er wordt natuurlijk voortdurend gesproken over weer nieuwe fondsen. In relatie tot handelsbeperkingen vanuit de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Die Inflation Act. Er wordt gesproken over gemeenschappelijke fondsen voor de defensieindustrie. Om munitie te kopen en vervolgens dat ook weer aan Oekraïne te kunnen leveren. Speelt dat op de achtergrond ook nog een rol dat als de controle hier al niet op orde is, dat een voorwaarde is voor de Rekenkamer om nieuwe fondsen op te richten, zo die er al komen? Zeker. Wij worden altijd ook om advies gevraagd als er nieuwe instrumenten worden opgericht. Dus dan kijken we zeker naar de lessen uit het verleden. En je ziet inderdaad in de discussies in Europa dat de manier waarop dit coronaherstelfonds is ingericht voor sommigen gezien wordt als een voorbeeld. Dat moeten we vaker doen of voor grotere bedragen. Ik denk dat je op dit moment eerlijk moet concluderen. Het is gewoon te vroeg om te zeggen of dit wel of niet succesvol is. Ik denk dat we allemaal moeten hopen dat het een succes is, want niemand wil dat zoveel geld niet goed terechtkomt. Maar het is gewoon nog te vroeg. Dus gebruik de tijd om dingen te verbeteren die we aanwijzen. Maar gebruik ook de tijd om lessen te leren. Maar zegt u dan ook, ik begin dan niet met nieuwe fondsen voordat de lessen uit dit fonds zijn geleerd? Ja, uiteindelijk is het een politieke vraag of je een nieuw fonds wil beginnen. Maar is natuurlijk onze boodschap, als je dat doet, leer dan van de dingen die zijn misgegaan in andere fondsen of die nog niet goed geregeld zijn. Daar kunnen we als toezichthouder heel helder over zijn. Ja, en vindt u dat die lessen in het verleden op basis van eerdere resultaten geleerd zijn dan? Soms. Nogmaals, er zijn echt verbeteringen. Dat is een vrij zuinig antwoord, meneer Blok. maar het is wel het eerlijke antwoord. Er zijn echt verbeteringen. Ik heb u de voorbeelden genoemd. Het foutenpercentage in de jaarrekeningen van de Europese Unie is echt sterk afgenomen. Maar het is het soort werk wat nooit af is. Ook omdat het natuurlijk altijd een druk is van diegenen die geld uit willen geven om dat met zo min mogelijk regels te doen, daar heel veel ruimte bij te hebben. En er, als het goed is, een druk is van volksvertegenwoordigers, van belastingbetalers, om te zorgen dat hun geld wel rechtmatig wordt uitgegeven. Nou, onze taak in dat spel is om te controleren of dat gebeurt, daar eerlijk verslag over te doen. Maar de beslissing of er een nieuw fonds komt en met welke regels, dat is dan weer een politieke beslissing. Ja, maar goed, wel voorzien van waarschuwingen van uw kant. Zorg nou dat aan de voorkant, zoals dat dan tegenwoordig in managementtermen heet, de controlesystemen op orde zijn. Zeker. Ja. Ja. U zegt dat wij gaan zelf ook onderzoek doen. Wanneer verwacht u de resultaten eigenlijk van de rechtmatigheid in dat onderzoek, dus de gebleken rechtmatigheid van die coronagelden? Dat doen we ieder jaar. Wij controleren ieder jaar het jaarverslag, net zoals een accountant bij bedrijven. Een steeds groter deel van die uitgaven zijn dat corona-steunfonds. Dus u krijgt ieder jaar van ons dat jaarverslag waar u eerder naar verwees. Ja. Daarnaast doen we ook gerichte onderzoeken, zoals het onderzoek waar we het nu over hebben. Dat dan specifiek gaat over zijn de controlesystemen goed. Maar we doen ook specifieke onderzoeken naar bijvoorbeeld de vraag, zijn landen überhaupt in staat om zoveel geld in korte tijd goed uit te geven? Heb je nou de indruk dat het volgende rapport over de jaarrekening van de Europese Commissie een stuk vriendelijker zal zijn dan de afgelopen paar jaar? Want toen was de kritiek niet mals vanuit uw... Ja, ik begrijp dat u graag een sneak preview van mij heeft. Ik moet de hoogopgeleide accountants die in dat saaie flatgebouw wat u achter mij ziet. voor de radioluisteraar heeft daar niks aan. Maar nou, die kijken sommige kijken. Er lopen honderden hoogopgeleide accountants rond die aan het controleren zijn. Die ook ter plekke aan het controleren zijn in de landen. En het is aan hen om uiteindelijk de informatie te leveren. Is het dit jaar beter gegaan of niet? Goed. Echt nog geen oordeel over. Dus dat horen we dan in de loop van het jaar. Ik zei al, u zit daar nu een half jaar. Hier in Nederland gaan we af op de verkiezingen. De statenverkiezingen. Bent u blij dat u geen actief politicus meer bent eigenlijk? Maar niet omdat ik met spijt of ongenoegen op iets terug zou kijken. Want ik vond het een hele grote eer. Ik vond het fantastisch om te doen. Maar het is ook goed om vervolgens een nieuwe generatie aan het werk te laten. En ik voel me heel gelukkig dat ik met de ervaringen die ik in Nederland heb opgedaan, die ik internationaal heb opgedaan, hier weer een rol kan spelen door toezicht te houden op de Europese Unie. Ja, maar daar speelt politieke stabiliteit dus ook een hoofdrol. In heel veel Europese landen is, laten we zeggen, het politieke klimaat tamelijk roerig. Is dat ook iets wat vanuit uw controlerende taak uw zorgen baart? Wij kunnen geen oordeel geven over de politieke situatie in een land. Het is natuurlijk wel zo dat er een lijn is tussen rust in het bestuur en de mogelijkheid om goed en consequent te controleren. Wij zullen altijd gewoon de feiten aanleveren. Zijn de zaken op orde op EU-niveau? Zijn de uitgaven correct in het betreffende land? En de achterliggende puur politieke vragen kunnen wij niet beantwoorden. Maar het is heel belangrijk dat we gewoon de feiten op tafel leggen. Zeker, maar als een land politiek instabieler wordt, is het misschien ook wat lastiger om de feiten boven tafel te krijgen, niet? Nou, het is niet zo dat wij tegengewerkt worden bij ons controlewerk. Gelukkig niet. Is echt geen sprake van. Het is wel zo dat sommige landen meer moeite hebben om financiële informatie goed aan te leveren dan anderen. Het is onze taak om zonder onderscheid des persoon. Dus als er reden is om kritisch te zijn op Nederland, zullen we ook echt kritisch zijn op Nederland. Het is onze taak om zonder onderscheid des persoons de informatie op tafel te leggen. Bent u kritisch op Nederland eigenlijk? Er zijn zeker kritische rapporten over Nederland geweest. Bijvoorbeeld over systemen die de douane gebruikt. Er komen de komende tijd nog onderzoeken aan. En het zou mij verbazen als niet zo nu dan ook Nederland, daar waar dat terecht is, kritiek krijgt van de Europese Rekenkamer, net als andere landen. Juist, dus u bent bezig met nieuwe rapporten waarin kritiek staat, ook op Nederland. U wil weer een sneak preview. Ja. Ik gaf u aan dat eerlijk onderzoek met zich meebrengt dat ieder land, als daar reden voor is, te horen krijgt wanneer iets niet goed gaat. En dat het mij zou verbazen als Nederland niet zo nu en dan ook die kritiek krijgt. Goed, werk aan de winkel dus voor de Europese Commissie en voor de lidstaten. Het controlesysteem op dat corona-herstelfonds, waar dus 927 miljard euro in zit. Die controle, die moet beter. En voor de zomer wilt u weten of die gelden allemaal goed terecht zijn gekomen. Zeker gezien de looptijd van dat corona-herstelfonds dat nog 3 jaar loopt. Stef Blok vanuit Luxemburg, hartelijk dank voor uw tijd. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Hier gaat de Nieuwsbv verder, dames en heren, met Natasha Gibbs. Ik wens u een hele fijne middag en tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Live sport op NPO Radio 1. Oh, wat doe je nou? Feyenoord in de Europa League. Dit is de mogelijkheid. Alleen op het doel af. Vanavond Shakhtar Donetsk, Feyenoord. Voorzet en daar is de goal. Vanavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Feyenoord in de Europa League. Wie luistert, weet meer. Ster. Terwijl grote bedrijven en supermarkten extreme winsten maken, doet dit kabinet niets aan de stijgende prijzen. De SP wil de winsten inzetten om de BTW op uw boodschappen te verlagen. Ook energie willen we weer nationaliseren, zodat winsten niet naar commerciële buitenlandse bedrijven gaan. Het moet en het kan anders. Stem 15 maart SP. Profel. Bij Profel Kozijnen en Deuren bieden we een heel programma aan glasheldere beloftes. Check ze op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak?